nu înțelege să dea curs acestei solicitări, președintele Comisiei de Cultură o va convoca pe doamna director Doina Gradea la audieri în Comisia de Cultură. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustru, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! După 3 ore de discuții în biroul președintelui Camerei Deputaților, premierul și conducerea Băncii Naționale au convenit să se consulte permanent de acum înainte în probleme ce țin de macroeconomie. În ultima perioadă, cele două părți au acuzat reciproc de avansul inflației. După întrevederea din Parlament, aseară la declarație a ieșit doar liderul PSD, Liviu Dragnea, care a precizat că avansul inflației a fost cauzat de factori externi care nu au depins nici de guvern și nici de Banca Națională. Toate explicațiile vin de la Iulian Ochi. Dialogul din Parlament a venit după ce premierul Viorica Dăncilă a refuzat vineri medierea președintelui Klaus Iohannis în relația guvernului cu Banca Națională și a acceptat-o pe cea a liderului PSD. După întâlnirea din Parlament, Liviu Dragnea a anunțat consultări periodice între BNR și guvern. S-a convenit, ceea ce este foarte important, ca să existe o colaborare bazată pe întâlniri frecvente, întâlniri constante. Tot liderul PSD a vorbit și despre inflație, subiect care de altfel a fost motivul principal de tensiune între cele două instituții. Și guvernul și Banca Națională au convenit că principalele cauze pentru creșterea inflației în această perioadă sunt factori exogeni. Este vorba de factori din afara guvernului sau Băncii Naționale și pot să vă dau și câteva exemple. Gaze, energie, petrol. Întrebat de o declarație recentă prin care președintele PSD Liviu Dragnea a sugerat că acțiunile BNR și declarațiile politicienilor din opoziție sunt coordonate, liderul PSD și-a nuanțat poziția. Este vorba de unii funcționari de acolo. Niciodată n-am spus că sunt declarații ale domnului Muguri Sărescu. Guvernatorul Băncii Naționale Muguri Sărescu și viceguvernatorul Florin Georgescu au părăsit biroul președintelui Camerei Deputaților fără a da declarații. La întâlnire a mai participat și ministrul finanțelor Eugen Teodorovici, precum și consilierul premierului Darius Vâlcov. În prognoza de primăvară prezentată ieri, Comisia Europeană a menținut estimarea unei creșteri a economiei românești la 4,5% în acest an, susținută de consumul impulsionat de majorările salariale din sectorul bugetar. Avansul se va tempera anul viitor, 2018, ar urma să se încheie cu o inflație de 4,2% în creștere și un deficit de 3,6%. Anca Grădinaru cu detalii. Potrivit Comisiei Europene, creșterea economică, deși în scădere, se va menține, iar ea se bazează pe un consum privat mare, la fel ca în restul Uniunii Europene. În 2019, creșterea produsului intern brut ar putea fi de 3,9%, cel mai mic nivel din 2016, dar în continuare peste media din Uniune. Piața muncii din România se așteaptă să rămână rigidă și anul viitor cu un șomaj de 4,4%. În schimb, deficitul bugetar va crește semnificativ, în mare parte din cauza majorărilor salariale din sectorul public, așa că ar putea ajunge la minus 3,8%. Opoziția acuză puterea că se pregătește să demită actuala conducerea Consiliului Concurenței și să subordoneze politic instituția. Au fost modificate, între altele, condițiile de ocupare a funcției de președinte al Consiliului Concurenței, urmând ca Parlamentul să se implice în alegere, șeful statului fiind eliminat. Amendamentul adoptat ieri de deputații Comisiei Juridice și Comisiei de Industrie într-o ședință comună prevede că șeful Consiliului Concurenței va trebui să fi îndeplinit funcții de conducere pentru o perioadă de cel puțin 15 ani. Liberalii susțin că PSD dorește astfel să pună mâna pe instituție, iar dacă prevederea intră în vigoare, actualul președinte al Consiliului, Bogdan Chirițoiu, va fi demis. Mihai Nicuț, redactor șef Energia.ro, cu explicații la Europa FM. Nu știu dacă poate fi făcută neapărat o corelare, însă ceea ce trebuie spus este faptul că această instituție în mandatul lui Chirițoiu a dovedit faptul că este o instituție puternică, pentru că au fost foarte multe dosare grele. Consiliul Concurenței a amendat companiile de telefonie mobilă, Consiliul Concurenței a amendat companiile petroliere, a amendat mari lanțuri de retail. Au fost amenzi de sute de milioane aplicate de Consiliu în perioada în care a fost condus de Chirițoiu, amenzi care în marea lor majoritate au fost menținute ulterior de instanță. Jurnalistul a mai arătat și de ce această instituție ar putea stârni interesele politice. a arătat faptul că poate să funcționeze exact pentru scopul care a fost creat, cumva să protejeze consumatorii în fața abuzurilor pe care le-ar comite firmele. Nu putem decât specula că cineva ar dori să schimbe pe Chirițoiu cu un personaj mai obedient, care să închidă ochii la anumite nereguli în schimbul unor beneficii pe care le-ar oferi actorii din piață. Astea sunt doar pure speculații. Ceea ce este cert este că este o instituție puternică și factorul politic și-ar dori cumva să aibă mai multe de spus. Senatul este cameră decizională în acest caz. Există o foarte mare groază în legătură cu unele prevederi din legile justiției și cei îngroziți l-au influențat pe șeful statului să întârzie intrarea lor în vigoare. Cu aceste cuvinte a comentat liderul PSD Liviu Dragnea anunțul președintelui Klaus Iohannis privind trimiterea la Curtea Constituțională a pachetului legilor justiției, dar și sesizarea Comisiei de la Veneția. În primul rând o să-l cer, pentru că nu vreau să pățesc ceva când merg la Cotroceni. Ceea ce mi s-a părut mie puțin, doar puțin exagerat, faptul că președintele și-a permis să-i spună curții să nu cam decidă acum și să mai aștepte. Nu cred că este corectă această abordare, dar, repet, cred că este o foarte mică exagerare. În rest, o să vedem ce spune curtea, după care probabil că președintele o va retrimite la Parlament, identificând niște articole pe care trebuie să le modificăm, dar sunt absolut sigur că în această viață aceste legi vor intra în vigoare și vor reprezenta un pas important într-o reformă a justiției necesară și dorită de o parte din ce în ce mai mare a populației. Între timp, din raportul anual al Grupului Statelor împotriva corupției al Consiliului Europei prezentat la Bruxelles, aflăm că noile inițiative legislative adoptate anul trecut în unele țări europene au stopat reformele adoptate anterior la recomandarea GRECO sau au fost inițiate măsuri care ar putea duce la încălcarea gravă a standardelor anticorupție ale Consiliului Europei. România se află pe lista acestor țări. O ascultăm pe Ana Stoian. GRECO, grupul statelor împotriva corupției al Consiliului Europei, remarcă rolul esențial jucat de jurnaliști în lupta împotriva corupției, aducând un omagiu jurnalistei malteze de investigații Daphne Caruana Galizia, asasinată în octombrie anul trecut. Practicile de corupție, atât la nivel național cât și internațional, constituie o amenințare majoră pentru democrație. Este esențial ca autoritățile naționale și organismele internaționale să adopte o poziție clară contra corupției și să implementeze rapid măsuri anticorupție. Trebuie să asigurăm conformarea deplină cu recomandările GRECO în lege și în practică, a subliniat secretarul general al Consiliului Europei, referitor la raportul anual al GRECO. Ascultați știrile Europa FM. Medicul Gheorghe Burnea este acuzat oficial de ucidere din culpă în cazul unei fetițe pe care a operat-o în 2013 și care a murit. Intervenția la coloană trebuia să fie o premieră medicală, iar cazul a fost scos la iveală în urma unei anchete a celor de la Casa Jurnalistului în urmă cu 2 ani. Medicul a fost chemat ieri la parchet. Anchetatorii i-au adus la cunoștință acuzațiile. Alexandra Stănescu. În 2013, medicul Gheorghe Burnei anunțase că operează în premieră națională o fetiță care suferea de scolioză. Medicul urma să folosească un implant care nu era recomandat în cazul bolii asociate pe care o avea copila, spun alți medici. În plus, doctorul Burnei a băgat din greșeală și un șurub în măduva spinării, ceea ce ar fi dus la paralizie. Fetița a murit pe masa de operație. Potrivit anchetei celor de la Casa Jurnalistului, după operație, medicul Burnei i-ar fi spus mamei că fetița oricum murea. Mai mulți medici au confirmat că operația a fost extremă, agresivă și greșită, dar și cu multe riscuri. Doctorul Burnei i-a mai spus mamei că vinovat ar fi anestezistul și i-ar fi sugerat să nu meargă mai departe cu dosarul medical. Prezent acum la parchet pentru a-i se aduce la cunoștință acuzațiile în acest dosar, medicul a spus scurt. Nu sunt eu vinovat. A vorbit ceva mai mult însă avocatul Ela Tufiș. S-au comunicat câteva rapoarte de expertiză medico-legale efectuate, s-au adus la cunoștință 3 acte de infracțiune de vătămări corporale și infracțiunea de ucidere din culpă. Și-a rezervat dreptul să nu facă declarații, încă nu vom ști dacă va coopera. De asemenea, în alte cazuri, doctorul Burnei este anchetat pentru vătămare corporală, dar și pentru luare de mită. Potrivit procurorilor, Burnei nu cerea direct bani de la părinți, însă după ce efectua intervențiile chirurgicale, le permitea acestora să îi gratifice cu diverse sume. Instanțele au decis că medicul nu poate profesa deocamdată. Opoziția cere demisia șefei televiziunii publice după ce realizatorul Dragoș Pătraru a dat publicității o înregistrare care ar demonstra presiuni editoriale. Liberalii, care dețin președinția Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaților, o cheamă pe Doina Gradea la audier săptămâna viitoare. L-ascultăm pe purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă. Partidul Național Liberal cere demisia președintelui directorului general al televiziunii publice, Doina Gradea, și dacă până marți nu înțelege să dea curs acestei solicitări, președintele Comisiei de Cultură, Gigel Stirbu, din partea Partidului Național Liberal din Camera Deputaților, o va convoca pe doamna director Doina Gradea la audieri în Comisia de Cultură. De cealaltă parte, liderul PSD Liviu Dragnea ia în derâdere dezvăluirile făcute de Dragoș Pătraru. În primul rând nu le-am văzut. O să mă uit pe ele și sper să nu fie ceva foarte grav. Titudinea critică a jurnaliștilor este pusă în discuție, iar apelativul folosit față de colega noastră este cap de porc. Aolo, păi poate este și doamna de la TVR, doamna Gradea, ca altă doamnă care e o făcătură. A fost un soft care a modificat vocea și nu se știe. Face ceva în Parlament dincolo de gazul ăsta să citesc întâi. Eu vă promit că n-are niciun fel de susținere, dacă lucrurile sunt așa. Despre dezvăluirile făcute de Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii Starea Nației de la TVR, pe blogul său personal, ne vorbește acum Adriana Sârbu. Dragoș Pătraru, care realizează emisiunea Starea Nației la TVR, spune că, potrivit contractului, nu are voie să denigreze imaginea televiziunii publice, așa că face aceste dezvăluiri în calitate de avertizor public. În înregistrările publicate pe blogul său, președintele director general al instituției, Doina Gradea, vorbește insultător la adresa jurnaliștilor de la știrile TVR și spune că uneori e nevoită să intervină în politica editorială. Ce merită ăștia pun în gură? Ăștia merită poliție pe ei. Deci poliția le-a și spus, trebuie să aducă un șef din afară ca să vă taie. Când a fost PNL-ul la guvernare sau la PNL? Când a fost PD-ul la guvernare sau la PD? Nu mă bag în conținut în politica editorială. Dacă sunt derapaje, sunt nevoită, sunt obligată să fac asta. Dragoș Pătraru a făcut anumite precizări în cadrul emisiunilor sale la TVR despre ingerințele politice din Consiliul de Administrație. Sunt înregistrări și cu directorul TVR1, Eduard Dârvariu, care critică realizatorii, angajații și Comisia de Etică din TVR și îi sugerează lui Dragoș Pătraru că nu e civilizat să vorbești de rău locul în care lucrezi. Eu zic care e problema mea. Eu vreau un amendament în care tu să nu mai vorbești de TVR. Mie mi se pare aiurea ca venind într-o casă să zici, bă, ăsta are geamurile nespălate, chiar dacă sunt nespălate. Uite-te cum arată. Mai mult, după aceea, directorul TVR1 i-a cerut lui Dragoș Pătraru să-i trimită desfășurătorul emisiunilor sale înainte de difuzare. Știrile Europa FM la final, prima parte a zilei, ne aduce vreme frumoasă și caldă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, cel mai răcoare va fi pe litoral. După amiaza și seara vor fi averse și descărcări electrice local la munte și izolat în restul țării, mai ales în regiunile vestice și nordice. Vor fi condiții de grindină și cantități mai însemnate de apă, iar vântul va sufla mai tare la munte și în sud-vestul țării. În capitală se anunță o zi cu vreme frumoasă și caldă, cer senin și o maximă de 30 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport acum. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Atletico Madrid și Olympique Marseille vor juca finala Europa League. În penultimul act, Atletico a trecut cu 1-0 de Arsenal după 1-1 în prima manșă. Diego Costa a marcat golul de aseară în prelungirile primei reprize. Arsenal și-a creat puține ocazii, iar antrenorul Arsène Wenger ratează șansa câștigării unui trofeu la despărțirea de tunari. Învinsă cu 2-0 în tur, Red Bull Salzburg a reușit să ducă în prelungiri confruntarea cu Olympique Marseille. Campioana Austriei a deschis scorul în debutul reprizei secunde prin Haidara și a făcut 2-0 în minutul 65 după un șut deviat de Sar. Francezii au nimerit bara 10 minute mai târziu. În prelungiri, fundașul Rolando a dat lovitura dintr-un corner acordat eronat de arbitru cu doar 4 minute înainte de a se ajunge la penaltiuri. A fost singurul șut pe spațiul porții adverse expediat aseară de Olympique Marseille. Finala Europa League se va juca la Lyon pe 16 mai. Alina Vuc a cucerit medalia de argint la campionatele europene de lupte de la Caspisk. Ea a fost învinsă în finala categoriei 50 de kilograme de vicecampioana olimpică Maria Stadnic din Azerbaijan. Alina Vuc a adus a treia medalie a României după titlul mondial cucerit de Mihai Mihuț și bronzul lui Alin Alexuc Ciurariu. BCMU FC Argeș Pitești a furnizat prima surpriză a play-off-ului Ligii Naționale de Basket Masculin. A câștigat la Oradea cu 66-62 primul meci al sfertului de finală. Ucraineanul Andrei Agafonov a fost omul meciului cu 23 de puncte și 7 recuperări. Tot aseară CSM Steaua Exim Bank a învins-o pe BCSCM Timișoara cu 89-67, Jermaine Flowers fiind cel mai bun marcator cu 26 de puncte. Amintim alte două favorite la titlu, CSU Sibiu și UBT Cluj au debutat de asemenea cu victorii în sferturile de finală. Echipa națională feminină de tenis de masă a ratat calificarea în semifinalele campionatelor mondiale de la Halmstad, învinsă cu 3-0 de reprezentativa Hongkongului. Elisabeta Samara, Bernadette Soc și Daniela Dodean au pierdut fiecare câte un meci. Amintim, România s-a calificat direct în sferturi de pe primul loc în grupă, după ce a învins Taiwanul și Coreea de Nord. Da, a fost puțin scandal și aseară în Europa League după acel gol al calificării marcat de Olympique Marseille. În urma cei drept a unui corner nu a fost vreo fază foarte importantă, dar iată, a fost un corner în urma căruia a venit golul calificării lui Olympique Marseille. Fapt pentru care ajungem, iată, la 3 semifinale din 4 în cupele europene, ușor viciate de arbitraj, pentru că au fost cele două penaltiuri despre care știm deja, unul la Bayern München cu Real Madrid și unul la Liverpool-Roma neacordate. Și e interesant de văzut ce o se întâmple pe viitor, pentru că sistemul de arbitraj video nu dă deocamdată randament. Anglia refuză să-l implementeze, îl mai amână cu cel puțin un an în Premier League. Va intra doar în Cupa Ligii și în Cupa Angliei, pentru că nu sunt mulțumiți de cum a testat până acum în... Adică a dat erori sau e... Nu de erori, dar este nevoios, enervează publicul. Aha. În Italia au fost mai multe meciuri în care publicul s-a isterizat ușor din cauza deciziilor video, pentru că decizia video vine destul de târziu, adică se întoarce meciul, știi? Aha, da. A fost un incident când a fost un 11 metri bătut în pauză la un meci. Nu rețin asta. În urmă cu vreo două săptămâni. Aha, n-am prins-o. Okay. Dar au fost fel și fel de incidente de genul ăsta, în sensul că se întâmplă faza în desfășurarea logică și firească a meciului și după 2-3 minute, că uneori nu se vede pe reluare. Ai văzut, știm cu toții, emisiuni de dezbateri TV pe tema unor faze de fotbal. Și sună 15 specialiști și se uită la fanta de lumină cum a rămas să-l ia pe domnul Crăciunescu, exact. Să-l țină activ în timpul meciurilor. Belgienii tot weekend-ul au suspendat arbitrajul video după niște decizii și au dat afară pe doi arbitri de ăștia video care au stricat un meci al lui Standard Liege. Cine norociți, da, luând anumite decizii pe baza probei video pe care nu le-au luat corect, pentru că nici proba video câteodată nu este relevantă 100%. Da. Deci ne întoarcem la Nea Mircea, săracu, care, uite, nu mai e prin cupele europene, nu prea... Băi, da, mai este stânga-dreapta, dar avea dreptate omul, adică noi râdeam de el, dar uite că avea dreptate. Da, mai bine rămânem pe vechi, că uite, până la urmă, au hazul lor și discuțiile astea despre... Da. Dincolo de asta, în România, dacă s-ar implementa sistemul ăla, odată că ar costa mult peste ce costă în general, da. Asta odată, și doi, pixelul albastru, voi vă dați seama că s-ar dezbate zile și nopți o fază, s-ar opri meciul, s-ar relua a doua zi, cam asta ar fi. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. I've seen a lot of pretty faces, ain't nobody like you. And I never had a love like the one we knew. Tell me why I had to play the clown, always messing around. I can't stop thinking how I let you down, down, down. She's on my mind. Till I was on my own. I've been drinking, but the truth won't drown. No, the truth won't drown. Bad medicine won't go down, down, down. She's on my mind. I like a dream. I told you can't stop thinking. Am I even on your mind? Now the nights are cold. I miss you on my shoulder. Miss your hair on my cheek every night. She's on my mind. She's on my mind. She's on my mind. She's on my mind. I can't sleep at night. She ain't by my side. She's on my mind.